ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. سورة زمر کې د مشرکینو د شبي جوابو جما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا چمنګ د عبادت نکو خود دې د پاره او تر امدد شو پیرانو ته نیکانو بندګانو لیاو ته چې دې موږ مزګي الله ته په درجه کې زکو تاواز کو او زل داوا پاره دلایل عقلی ترغیبات ورکه اعمال او تا قران تا د دې زینه ترغیب ورکه اعمال صالحه او تا ويا پیغمبر يا عبادي الذين بندگانو زما کسانو اسرفوا على انفسهم چې زیاته کړي تاسو په خپل ځانونو باندې په خپل ځانم زیاته کړي د ګناهونو په وجا اسرفوا على انفسهم زیاته کړي تاسو په خپل ځانونو په سبب د شرک او د کفر باندې لا تقنطوا من رحمت الله نو می زم کوي د رحمتونو د الله نه دا نه چې زیاته کوا به نو می زم کوي چې نما ته الله معافي وکنه نه دا سم ځکنه ده کدا سی وی نو الله بوي الله بیا سلوي فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره که پاندازې د زرې د بد عملو کو داغې سزا وسکی او بو ویني غلرا دا انسان نه غلط کارو شي پوه نشي فورن توبه وباسي او چې انسان سره د پوه نه غلط کار کوي خو پوه دی او غلط کار کوي نو هغه ته معافي مشکل ده چوشي لا تقنطوا من رحمت الله نو می دې مکه وي د رحمتونو د الله نه ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله معفي کوي د ګناهونو ټولو په توبه سره الله ټول ګناهونه معاف کوي سوا د شرک نه بغیر توبه چې چاته خوښ شي نو سوره نساء کې د ذل ویلو ان الله لا یغفر ایشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ چاته چې خو غشي نو بغیر د شرک مافي کوي بغیر توبه او چې چاته خو غنشي نو دغه مناسب سزا ولور کیدل ته مو ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله مافي کوي د ګناهونو ټولو ټول ګناهونه الله معاف کوي په توبه سره سوا د شرک نه ولی زکر دلیل د تخصیص موجود دی د سورت نساء 48 نمبر آیات او 116 نمبر آیات ان الله لا یغفر ای یشرک بی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او سورت توبه کوم ذکر کړو ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا ولو کانوا لی قربا مشرک لبا خنم وغالا زکا غطا ز مافی نکوما نو دلتا وی مافی دو گناهونو طول کئی اول تا وی مشرک دو نکوم نو مشرک تا مافی نکئی خوا چه دو دنیا نا پر شرک لارنو آغا تا مافی نکئی ہون مشرک توبه او باسی نو بیاو تا مافی کئی او چه پر شرک لارنو بیاو تا مافی نکئی دمانا انه هو الغفور الرحيم بشک ذا الله دې بخشش کوونکی مهربان وانيبو الى ربكم اور او ګرځي خپل رب ته ګناهونه سو قسمه ګناهونه دي یو ګناهونه دي چې هغه د الله سره پیوستي او د مخلوق حقونه الله ثم الله حقونه مخلوق لور کوي نه نه معاف کوي چې دنیا نه لار آیاو د بنده حق دی هغه د غي مافي د بازو نکيږي چې هغه حق تلفي کړي دا ګوره بعضه داسې ګناهونه دي کنه تا ته پته نه و او تا ته پته اولګی دا چې ما د فلاین نه دا سیزوالې ده داغه نه ما پیسې گاډه جیدا دا متلاندې کړی دی او دا زه پوی نو ما او تا سره هغه سیز موجود دی توبو باسي نو توبه بستا ال منزوریږي چې هغه سیز هغه تاواله کې پدې نه چې داغه نه دې گاډه والے دې جیدا دې لاندې کړي حق دې والے ته توبه خدا نه دا توبه نه قبلې داغه سیز باغه تاواله کې داغه نه پستو بو با صلی منظوري کاغه سیز د سره موجود نه او هغه ته وی چې را حق تلفی میکړي ماته معافي کوا ورو نقصان شوي دې کاغه نه نو د الله نه معافي درخواست کوا او چې هغه سیز موجود دی هغه بو تاواله کې یا داغه سیز قیمت د سره موجود یا وس د کیږي نو هغه بادا کې چکله د وسو شو ناغسیز به هغه تا ادا کې دا توبه ده ها ازنه چې هغه سیز وس د کیږي او رستو وسو شو هغه سیز نه ادا کې او ما توبه وکړه ده انور د الله ها په حق کې زنا د کړي شراب د سکلي نور ګناونه د کړي دي ها غیبت د کړي چغلي د کړي ده دام د بل سره تعلق ساتي کچرتا تا د فلانی غیبت کړي او ستا غیبت هغه ته رسیدلې هغه په پوهه چې د زما باره کې خبر کړي دي نو بیا بځي او داغه نه با معافي غواړي چې بای ماته معافي وکړه نقصان مصطفی باره کې کړي که چیرته ستا خبر هغه ته رسیدلې نه نو بیا سر په معافي د الله نه هغه معافي الله کوي الله نه معافي غواړه انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم رجعوا خپل رب ته واسلموا له تابع شي الله لرا خالص کي خپل عمل الله ته من خدا غنا چر بشتا استاد ثم لا تنصرون بیا بستا سو امداد نکړي شي واتبعوا ما احسن ما انزل اليكم من ربكم تابع شي د خستا کتاب چر لګلې شوی ته استاد طرف طرف استا سنا من قبل ايات يكم العذاب مخدارنا چر بشي تاسو ته عذاب ته ناصفه وانتم لا تشعرون او تاسو بنو پويږي وانتم لا تشعرون ان تقولا انيبو رو ګرځي ان تقولا چون وایو نفس يا حسرت على ما فرضت آی افسوس پا سبانی فردتو چه ما کمی کلی فی جنب اللہ پا حق دا اللہ کی و این کنتو یقنن اومزو لمن الساخرین در ٹوکو کون کنا او تقولا یاو نوائیو نفس لو ان اللہ کبیشک اللہ حدانی توفیق را کلی ماتا لکنتو نخامخا اومزو من المتقین در متقیانونا او تقولا یاو نوائی سبا قیامت کی یو نفس پاوا چوبوینی عذاب لو ان لی کرتن کچرتوی مال رات لل دنیا تا فاکون من المحسنین نوم بزو دنی کانونا ما با نیک ملی کلوا بیا با سبا دا ارمان که بلا بیشک زجر موری داغلیو تا تا دنیا کی زمایتنا فکذب تبیا نو تا درو جنوالی کلیو بیا پاگی وستکبر تا ازان غٹ گن لیو تا داغینا وکنت من الکافرین اویت دا انکار کون گنا تا انکار دنیا کے نو کڑی زماری کتاب نا لیکن صورت جاسیہ کی را روان دی صورت جاسیہ اگوری تاسو صورت جاسیہ یو دیر شم نمبر آیات اگوری اکتیس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ارچه کفار دی ویلی بشی دیتا آیا نو زمایتونا چلوستے بشو پتا سبانے نزان بغٹ گانا تا صدا غینا اعراض ومکاو اوی تاسو قوم مجرمان وسم دو قرآن نزان غیر گنی راشوی قرآن تکین قرآن دکا نو قرآن نزان غیر گنی وستکبرت زان بغیر گانتا وکنت من الكافرین زان با دی سنگ غیر گانا صورت مومنونو گوری سامرن وی تاسو قصخوان زان غیر گن کی دالا پا کتاب باندی دا الله په کتاب باندې ځان غړګان سامرن تهجرون مستكبرین به اوش پته نمبر آیات د سورته مؤمنون اتلسمه پارا آیات نمبر 67 66 قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم على اعقابکم تنکسون او آیاتو نظم آچولستے بشو پتاسو نویتاسو على اعقابکم پخپلو شاگانو تنکسون شاعت دنکی دو قرآن نا شاعت بعد دین نروانوی دو قرآن نبروانوی ولی پداس حال کے مستقبیرینا چه تاسو ځان غټ غون کوي به په پیغمبر به په قران زبا د قران ته کینم زبا پیغمبر ته کینم سامرن پدا سیال کې چې قصه خوان وې پدا سیال کې تاجرون چې تاسو پر خود قران لرا ځان هم غټ غاڼو او قران هم پر خود او کله به تاسو تکذیب کاو یو سل پنځم آیات دی سورت مومنون گوری علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون آیا نو آیاتو نظما چلسته بشو پتاسو نوی بتاسو پاگی تکذبون درق جن تاسو وپده تکذیب کا او زبا قرآن تکینم مالا دارنگی سورت انعام گوری تاسو سورت انعام وی تاسو دایا تنو زمانا چزام نم غڑگان دا دینا زما دا آیاتون نم سنگ زان غڑگان وی آیات نمبر دری نوی ترین میں نمبر آیات دو میں پارے مند آیات وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُ اِدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُزَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ کچر ویني ته کله چې ظالمان با په سختو د مرګ کې او فرشته بوګدون کې خپل لاسونو لرا وای بو ته دې فرشته وباسه خپل نفسونه نن ورځې سزا در کولې شي سزا د ذلت په سبب دا غې چې تاسو وی په الله دا مناسب خبره وکنتم عن آیاته تستكبرون او تاسو زما د کتاب نزان غټ غاڼه اوسم ځان غټ غاڼه قران درس نه کوي وای مړه قران نر چالو ورزي دا هر کتاب درس بکای نو نورو کتابونو درسونه بکای خود قران درس تسپګوري قران نازره نه کوي وای زه به ما شومان په صفه کوم قران نازره نه کوي ترجمه نه کوي او ترجمه هم هر چالو ورزي یو کس راغې افغانې طالب و ډېر خطا کړو لاس کې قران نیولې و ډېر مخ کې ماته مولانا سے ماته قرآن شروع کی مے رازا وے ز بیا مینا لاس کے در قرآن دے اسے شروع کوم وے پلانی مولی سے عبد الله ما وے ما سره ٹیم نشتا پلانی راته وے ٹیم نشتا پلانی ٹیم نشتا ما وے چتے بس وے مے ما دا علم دا قرآن دا پارا کڑے رازا کین اوس ماتے وے یرا فرین دیو پتا مال خدا سے بس اگے بیا سم قرآن شروع کو وکنتم مے زمنگ مقصد قرآن دے رورا وکنتم اوغه بهره خو قران زکه وکنتم عن آیاته تستكبرون دیسره قران د پاره ټیمونه نه ای الله زکه دغه فهم اغستی ها ځان بغړ غنی زبه اله قران ته کینم چې ته منطق غړ کتابونه فلسفه چې خلق وی دی لوی علامه دی قران خو نو سبار چلای چاله وردی چانه وردی قران که چاله قران وردلې د خلقو عقیدی به سموي و قران نو ورزی زکا کی دی گړی وړی پخپل د مولا کی دم گړی وړدا د کور کی دم گړی وړدا د مقتدیانو و کی دم گړی وړی دی قران نو ورزی حدیث کو قران او حدیث دل ورتلو نو د دو او د خلکو عقیده بسوا برابر وا بوش زکا وای من چې چاته قران ان شاء الله وخیو چرب اغا غلط کس کس پسی مون نکی اغا فرقو پیجنی چې دا صحیح دی دا غلط دی دا باطل دی دا حق دی ها او چې نور ځینو کې پاتې دا پتن لګي چارچا بس الله اکبر دا حرام او دا حلال پتن لګي او ته دا خو دا بد پتن لګي او ته ملار چا پسې زکوي قد جات کا آیاتی فکذبت بیا واستكبرت وکنت من الكافرین تاکه راغلو تا ته دنیا کې زما آیاتونا نو ځانغه نو تا تکذیب کړو پاغه باندې او ځان غټ ګڼل او دا غینا وکنت من الكافرین ویتر کافرانو ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله یاد کا پرز قیامت کی وینوا با کا سانچ دروغ ویری پالا بانی وجوه مخنا داغی بوی مسودتن تکتور مخنا داغی بوی تور ویلی بوشی ویلی و اما الذین اسودت وجوههم ففي النار سوره آل عمران کے یوصل سلورم نمبر آیات کی تیر شو ها سورۃ یونس کے ہاں 29 نمبر آیات واما الذين كانما اغشيت وجوههم ها مظلما قطعا من الليل مظلما دا سبه مخونه توروي لکه ته د توري سي یو ټوټه مخته چا چولې دا داسې دنیا کې هم د ناکار خلکو د شکرونو دا حالت وي ها آیا نه ده په جانم کې ذل المتکبرین د پاره د متکبرینو وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا خَلَاصَ اللَّهِ كَسَان چې ځانې بچګو د ګنانا بِمَفَازَتِهِم په سبب د همت دای بِفَوْزِهِم په سبب د همت دای لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ بَنَ رَسِيَ غَيْتَ بَدِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بَدِي غَم جنشي الله خالق كل شيء الله پیدا کون کې دار یو شیز دې او والا كل شيء وکیل او د الله پاجو شری زموار له مقالد السماوات والارض الله لالا چا بیان دي د بڑا او د خطا الله لالا مقالد جمع د اقلید دا پمانه د چا بیان سره الله لالا چا بیان دي الله لالا چا بیان خزانی دي د بڑا او د خطا او کسان چې کفر کړي پایا سنو د الله نو دا کسان هم الخاسرون دار تاوانی او خزانی د اریو سي د الله سري وللله خزائن السماوات الله لرا خزانی دي د بڑا او د خطا کله و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها چابيان د خزانو د الله سره دي نه پوي په غيب باندې بل څوک به د الله نه لفظي ترجمه سوره انعام یوصل اتسلو شیم آیات تے یوصل اتسلو سیقول اللذین اشرکو لو شاء اللہ اتم پارا زرد چوبو یا کسان چې شرک کړي په دلیل کې لو شاء الله کو خوښ شوی دا الله ما اشرکنا من بشرک نه کړي ولا باونا نظم مشرانو ولا حرمنا من شيء او نه به حرام کړي من څه شي کذالکوم دارنګي کذب الذين دروغ ویلو کسانو چې مخر دینو حتا تر دې زاکو چو ساکا یا عذاب اسنا زمون غذاب وا هل عندكم من علم اشتري تاسر س علم فتخرجوه لنا چخارکه اغا علم منلرا خارکه اغا دلیل منتا خارکه کناغ ده فتخرجوه لنا چخارکه اغا دلیل منتا په جواز د شرک ان تتبعون الا الظن تاسو تابع نه مگر د ګمان و عین انتم الا تحرسون او نه تاسو مگر اٹکلیان خرس دته وی چې پخلی صدا زیناغه وای وا فللله الحجه البالغه خاص الله حجت پورا فلو شاک خو غشوی د الله لهداکم نو توفیق به در کړي او تاسو ته توفیق به در کړي او تاسو ته اجمعین غندوتا وا پیغمبره هلم شهداکم الذین لو غاره مدرګاران تاسو هغه کسان چې دې گواہی کوي پاره ان الله حرم هذا چې بهشکه الله حرام کړی دا سی زونه نو فاین شهیدونو کو دې گواہی وکړه فلا تشهد ما نو گواہی ما کوو دې سره ولا تتبعوا الذین او متابې کېګا د خواهش دا کسانو چې دروغ ویلي پایتونو زمون او هغه کسان چې مان دروړي په آخرت باندې و هم دې به رب بهم د خپل رب سره عادل نور برابر دی نور د الله سره برابر کړی د الله په صفاتو کې خان لفظ ترجمه د سوره بقره دوی